عمل کی کوشش او محنت پکار دے. روحلمانی او روایت دام ذکر کرے وردا درو شریف چ امت وئی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته پیش کی وئی پورس د قیامت به یو سړی اعمال تل لشی نسبک بشی نیک اعمال نو جہنم طرف ته روان شي. بس ملائک باغ سړے گرفتار کیو جہنم ته بوزی. وئی دا آدم علیہ الصلات والسلام ته بدا بچی چیږي چې مال ملائک نو خلاص کا خدا غد خلاصی سے بندوبست وجود نش. وی بیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سڑے بے پی جنی نا وغت بو وی چ ما خلاص کا نو ملائک لو وی راپری کی زے ما امتی دے لیکن ملائک بے پری جی نزد اللہ حکم کرے اللہ چ وی جدا مپری زے نو اسو خلاصو لنش. وی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم گیرا مبارک ابدا سے پلا سنی سی او اللہ تب عرش طرف تلاس پور تک چ اللہ تا مات ویلی نو چه دو امت بارکی بده پریشان کومنا نو فرشتو تا با حکموشی جی پریگزے او عمل او تلے نا عمال بے تلے لیکی گی نو نیکی خود دست پکی وی نو نبی علیہ السلام بے او کاغذ راوالی او پنیکو کی بے علوا چے دتا نیکی بدرنیشی او جنت تا بے بوزی او ملائک چی جنت لبوزی نو دے بوئی پریمز ای چې پختن او کم چې د امخې د سوار لسمې د سپګمې غونتی پړکی دا سوق د جما سره دوره مدد او نصرت وکړو. نو نبی رسول سلام ورته وایي زستا پیغمبر او دا ستا غ درود شریف ته چې دنیا کې پما بده وي دا غ درود شریف ته د موکی مناسب ستا پکار راغې. نو خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل او ګوره درود آغا چې کم د الله حبیب تعلیم ورکړي دا نه چې خلکو د اذان نمخ کې جوړ کړي یا باز خلق بوډو نا ادا لګولې صلوات و سلام علیک یا رسول الله دا بدعی درود دی هدی په شریعت کې ثبوت نشتا. درود شریف هغه دی چې رسول الله په خپل تعلیم ورکړي. حدیث پاک کراغلی قربان د صحابه کرامو د تابعدارین وردا غی جب عربی وکړه نو ما او تا کا صلوات و سلام علیک یا رسول الله د ځانه جوړو صحابو هم جوړول شو. بخاری شریف روایت ته مسلم شریف کراغله دا حدیث مشکات شریف هم ذکر کړي صحابه کرام رال نبی علیہ السلام ته وی قربان مونږه خود سلام چول چل پی جندلې نو مونږ ته دا طریقہ او خیا کیف نصلی علیک یا رسول الله مونږ به پتا سبحانه درود شریف څنګه وایو. ور اهل لسان دی عربی کې درود جوړول شو او نبی علیہ السلام ته وی د سلام طریقہ هم مونږ تاسو له مونږ له مخول او مونږه هغه شان سلام پتا سبحانه اچو د درود شریف طریقہ راته وخې. نو سید الکائنات ورته وی قولو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. دی توی درود ابراهیمی دینه بهترین درود نشته. کلم چې درود وایي نو دا درود وایي دین علاوه نورم د درود یعنی الفاظ پر شریعت کے ثابت تھی. خدا زانہ درود نہ گرے لارو کسو کی کتابوں نہ خرسی نو چت درود تاج دے پائی کی شرکی الفاظ دی. یو درود تے سنو می خی نو مہربانی او کیدا پلارو کسو کی چرا بریلیان کتابوں نہ خرسی عہد نامی او وفات نامی او درود تاج دا ٹول شریعت کے ثابت خبری نی نو دے دغ نہ اجتناب او کی خام خاد دعاگانو کتاب علی نو یو مستند عالم دین نه تپوسو کوي چې کوم مستند علماء دعاګان والے کتابونه لیکلي نو هغه طریقې سره والے اکثر هغه دعاګان پائے کی کمی زیاتې فرض پس مختصر دعا د الله انت السلام و منک السلام تبارک ته ذل جلال و الاکرام هغه کتابونو کې د ځان نلوي وګ دکړي الله انت السلام و منک السلام و الیک یرجو السلام وحینا ربنا بالسلام دا الفاظ د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. اذان پس دعا پا کتابونو کی غلط لیکلی احادیثو کی الفاظ نشتا وغری کی دزان نہ سیوا کڑی نو دغه درود تاج او دزان نہ درودونه چې خلکو جوړ کړي داغه نه اجتناب پکار دے. کم صحیح الفاظ سره چې درود شریف دے داغه اهتمام امت ته پکار دے او دا هم کوشش وکړي. ځنی الفاظ صحیح وي خدای عالم تجربه دا او ځنی الفاظ د سید الکائنات دی اللہ نہ چپا اغه طریقو غواړي چې الفاظ د الله د حبیب وي. ځنی وخت به الفاظ صحیح وي ډیر کارونه راسي وی چې یو عالم او د بل تجربه نو هغه تجربه خلق پوره کوي او سنت د نبی رسول سلام پاتې کی نو دا بستا جدا تجربه د بل عالم به جدا تجربه نه هر عمل کې د سید الکائنات سنت رانی ول دا امت باندې کم خیر چې د نبی رسول سلام په الفاظو کې ده کم خیر چې په هغه دعاګانو کې ده هغه زما او تا د بل چا په الفاظو کې راتللی نشي ذکر الله د حبیب کم الفاظ شری دامدا الله د طرف نه وحی ورته شوی نو چې رب العالمین کم الفاظ د دعا د غختو د درود او ذکر د پاره ما او تعالی انتخاب کړي ناغیر پاره نور الفاظ کله داغی زینی ویش نو طول د اعمالو پرز د قیامت باندې حق دی ونضع الموازین القسط ليوم القيامه الله وای کی بده تلی د انصاف ليوم القيامه د پاره د ورځې د قیامت فلا تظلم نفس شيئا ظلم بو نکړې شي دی او نفس سره شي نظر بر او دی وجنه بازي اعمال وې ډېر درانه دي دا غي کوشش پکار دي وې پتل مې د میزان کې د خو اخلاق غنتی وزندار عمل بني خو اخلاق سره وې خو اخلاق هغه چې د شریعت مطابق وي د سید عائشه صدیقه رضی الله عنها نه چاته پوسو کو وې د مورید نبی علیہ السلام اخلاق څنګه وی قران لګور داد رسول الله اخلاق چې چرتا الله وی دا وکا نو دا غي د کول خو د نبی علیہ السلام چې کمزه کې قران ویلی چې داسې مکوا رسول الله غشان نکول نو خوش اخلاقی سلوی چې اخلاق د قران او سنت مطابق دي نو وی د خو اخلاق او غنتی وزندار عمل بني دام باز علماء لیکلی وی کم مسلمان مومن د خپل بال بچداد د پاره د حلال رزق د پاره منډې تړلې وای دا یو نیک عمل دی دا یو عبادت دی حلال منډه تړل د بچو د پاره وال وای دا به وزندار عمل یو پتل د میزان کې بټولو نمخ کې خودش خو به شرط دی چې حلال منډه تړل وي ور حلال تجارت څومره لوی شی دی دین لوی شی بل نشته یو سره د قران او سنت مطابق تجارت کوي لین دین خرصول او غستل نو پرز د قیامت د قبر نه د انبیاء علیهم السلام په صف کې برابر تکی صحیح دکاندار هم د دکاندار یو خود دکانداری د شریعت اصول نزدک دیو جن غره دکانداری لین دین خرصول غستل دا که د شریعت مطابق شي نو رشتینی تاجر پرز د قیامت د انبیاء علیهم السلام په صف کې وي او حدیث کې نام راغلی و اکثر تاجران با د قبر نه د نافرمانو په شکل کې راپورته کی چې دروغ وای د دروغ قسمونه خوري دارنګ دوکي کوي ټګي کوي نو د خپل بال بچ د پاره د حلال رزق د پاره منډه تر ډول دا به یو ډېر وزندار عمل وي پس کې پتل د میزان کې دارنګ دا پس ګپونه شپونه ګوره دا ارس لیکلې کی قران شریف کې وای ما الفیز من قول الا لديه رقیب عتید سچ سړی وای بس ملائک تیار ولاړ دی ولیکي نو ګوردا وبال جوړیږي اسه به صد سارا نبازي او اوقاتو کې مونږ لګي آیو وقت بربادو یارا بازي خلک کینو که خبره غب شپ نه لګی نو دغه یو خدا بیا ګنده کتابونه ګوري ګندره سالی ګوري تلاوت پکار دے ذکر پکار دے دنیوي لحاظ سره کدی او خیر خبره وکتیش د مسلمانانو د احوال او نزان سړی خبر کی او د مسلمان په درد درد منشي او په خوشحالي خوشاله شنو دام د ایمان علامه خدا ګډ وډ کتابونه ګډې وډې رساله چې هغه په فحش تصاویر باندې مشتمل وي دا هغه قتل په هغه باندې وخت ضایع کول لي او سبب دا وبال جوړيږي په ورځ د قیامت باندې طول د اعمالو دا حق د په ورځ د قیامت باندې فلا تظلم نفس شيئا ظلم به نکړې شي دی او نفس سره شي نظر بر و ان کان مسقال حبته او کچریوی نیکی یا بدی مسقال حبتن پا مقدار د دانی من خردلن دوری اتینا بها نراتلل بوک مونگ پاغی سر وکفا بنا حاسبین او کافیو مونگ حساب کون کی نوالا اولوی اعمال لا طول بتل لیکی گی نیکی تسپک قتل ندی پکار او دا رنگی گنام سپک گنل نی دی پکار نبی علیہ السلام یو جہاد کی صحابہ کرام توی وی لگ لگ خشاک را جمع کئی نو چاہے او تیلے راڑو چاہ دوارال دیو لیو ڈیرے جوڑ شو او غیلے ور ور تک نبی علیہ السلام وی خبردار ور وڑو گناہنو نزان ساتے کل سڑے وی دا وڑا گناہ دا وڑا گناہ دا پی را جمع شیو گو رئی یو خسن مراڑو او دا غیر نه لوی گیډه او ډیرې د لرګو جوړ شو سمره لوی ورته بل شو نو واړ واړ ګناهونه دې سړې سپک نه کړي او نیک اعمال کلګ لګ وی کنه کو تاسو له پرون تیر شو چې بعضی معمولی اعمال چې هغه په کولو کې آسان وي الله دې بخنه سبب جوړ کی ډیرو صحابيات ته جمعات جارو کول د بخنه سبب جوړ شوی د جمعات جارو کول د بخنه سبب جوړ شوی چاہے اوس پی توبه چولی احادیث کې راغلی الله ورته د بخنه او سبب جوړ کړي نو نیک عمل چې وی نو غسپک ګڼل نه دی پکار بلکې د نیکی پکار کې جلدی پکار دا او ګناه کوړه دا او کوړه دا نو دا غي نه اجتناب پکار دی وکفا بنا حاسبین او کافی الله وای مونږ حساب کوونکی ولقد اتینا موسی بیشک ورکړې والله وای مونږ موسی علیه الصلاۃ والسلام تا و هارون او حضرت هارون علیه الصلاۃ والسلام تا الفرقان فرق کون کے کتاب گورا ہر آسمانی کتاب صفت وی الفرقان قرآن شریف تم فرقان وی او تورات شریف تم فرقان ویلی وی آسمانی کتاب تا فرقان ذکر وی چه دا حق و دا باطل تمیز پا بل سمعلومی گی نا بغیر دا آسمانی کتاب نا کہ او سرے وی ما دے حق دا حق پا طریقیو پی جن دے باطل میں دا باطل پا طریقیو پی جن دے نو دا با پاغ آسمانی کتاب پی جنی چی داغی صفت الفرقان حلال و حرام خواہ بد پا دی کی تمیز دا رازی پا الفرقان سرا دارنگ مخلص منافق غیر مخلص بسنگا پی جنی الفرقان قرآن پاک تا و آسمانی کتاب تا الفرقان وی و ضیاءن او دارناوا یعنی دارناوا و ذکرن للمتقین او دغه تورات شریف نصیحتو د پاره د متقینو دیک روحلمانی ذکر کړي چې آسمانی کتاب خود عام هدایت د پاره راځي نو دلته څنګه وای و ضیاء ان و ذکر للمتقین چې دغه کتاب رناوا او نصیحتو د متقینو د پاره نو وای دا متقیان خاص د دیو جنکل اگر چې آسمانی کتاب د عام هدایت د پاره راځي لکه د قران شریف بارک وای هدل للمتقین او پدویم پارا کی وای هدل للناس نو قران او آسمانی کتاب د عام خلکو هدایت د پاره راضی خود دینه فائدہ هغه سو کلی چې داغه پزړه کی د الله یې متقی چاته وای چې داغه پزړه کی خوف الهی وی نو دې دې کی پدې اعتبار تخصیص وکړو چې فائدہ د دغه آسمانی کتاب نه متقیان وغسته و متقیان ته غسته و و ذکر للمتقین او دغه کتاب نصیحتو د پاره د متقیان اوس متقیان سوق دی الذين متقیان هغه کسان دی یخشون ربهم چې هغه یریږي د خپل رب نه بالغیب پداس حال کی چلې لیدل نه دی یو د بالغیب دا معنی او الله لیدل نه دی خدا الله قدرت دا الله وجود دا تسلیمی دا الله ذات او صفات منی یا بالغیب دا معنی دا در رب نے یریگی بالغیب پدا سے حال کی چی خلقو نغائب بھی یعنی دخل قلوان دی یریدو کی کل ریا رازی چی دخل قلوان دی توی اللہ نے یریگم و دخل قلوان دی جاڑے کی دی شریعاوی لیکن چی سوکشتا دے ناوستا و دا اللہ پٹا معاملہ دا نو متقی حاغ دے چی دے بالغیب یعنی پدا سے حال کی چی غائب دے دخل قلوان اللہ نے یریگ وهم من الساعت مشفقون او دی دا قیامت نم یریدن کی دی چې د قیامت راز رازی پدې کې به اعمال تلل کېږي الله به پښتنه کوي د خپل حقوق وبکې د حقوق العباد وبکې وهم من الساعت مشفقون او د دې قیامت نم یریدون کیوي وصلی الله علیه آیاتونو کې الله رب العزت د تورات شریف اوصاف بیان کړ یو صفت د هغه بیان کو الفرقان چې تورات شریف د حق او د باطل د حلال او د حرام او د تمیز او د فرق د پاره الله را لګلو دویم صفت ذکر کو و ضیاء دارنا وا او نور د الله د طرف نه او د دوی کتاب تورات شریف پرانا کې خلق حلال حرام خاو بد پی جندل دریم صفت ذکر کو چې دا نصیحت او د پاره د متقیانو اس دے دے کہ دا قرآن پاک تعریف او اوصاف اللہ ذکر کئی او مفسرین لکلی اکثر مقامات کی قرآن پاک کی دا تورات شریف او دا قرآن پاک ذکر یو زیرا زی دا چې تاسو تلاوت کوئ او ګورئ نو د قران پاک او د تورات شریف ذکر اکثر مقاماتو کې یو ځای راغلی. فرمایي وهذا ذکر او دا نصیحت د قران پاک یاد دی. وهذا ذکر او دا نصیحت مبارکون د خیر او برکاتونو ډکړ شوی دی. قران پاک نصیحت ته او دې کې د دنیا د اخرت ټول برکات پراته دي. انزلناه را نازل کړی دی مونږه دا. اف انتم له منکرون آیا ای تاسو دې قران پاک نه انکار کوونکی. قران پاک ته وی ذکر مبارکون ورته د دنیا او د اخرت ټول خیرونه په دې کتاب کې پراته دي. عدلتا روح المانی لیکلی وی مبارکن مانا دیر خیر والده وی ولقد عاد علینا وللہ تعالی الحمد من برکتی ما عاد. دا چونکہ دا قرآن لوی خادم و لوی مفسرو نو دیو ایز بتاسو لسو وام چی دا قرآن سور برکات مونگتا حاصل شوی. یقیناً دا دیو ایون کی د دې ځکهون کې د قران خادمان هغه له چې دنیا کې الله کوم خیرونه او برکات ورکوي نو دا غي څه اندازه نشته. ناوي ولقد عاد علينا ولله تعالى الحمد ويراغلي دي په مونږ باندې والله لرب دي حمد دي د برکات او د دین هغه چراغلي دي. وهذا ذکر مبارک وَهَذَا دَا ذِكْرُ النَّسِيحَتْ دِ مُبَارَكُنْ دَ خَيْرُ وَبَرَكَاتُنَ ڈَكْرِ شُوِ دِ او دا قرآن پاک تَ ذِكْرٌ مُبَارَكُنْ پَ گَنُو زَيُنُو کی مِلِ دَ دنیا او دا خیرت طول خیر و برکات پَ دی کتاب کی پراتے دی دَ دی پَ علم کی دَ دی پَ عمل کی دَ دی پَ تلاوت کی چکم برکات دَ دنیا او دا خیرت تینو آغا پَ بلشی کی نشت بلکہ دَ دی کتاب دَ علم و دَ عمل دَ وَجِنَ اللَّهُ وَي کچر دی خلقو دی کتاب علم و عمل حاصل کو نو اللہ وی دا اسمانون دا زمکو ٹھول برکات بدوی تورکا. لکہ سورہ سواد دا مثال پتو رگو رئی حل تیم دی قرآن پاک تا ذکر مبارک ویلی دلوشتم پارکی سورہ سواد رازی داغی آیات یوکم درشم گو رئی فرمائی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبرو آیاته. کتاب دا قرآن پاک کتاب دے انزلناه الیک را نازل کرے دے مونگا دا کتاب الیک تا تے حبیب مبارکن دا خیر و برکاتن ڈکڑ شوے دے دا خیر و برکاتن ڈک کتاب دے د سره پار راغله لیدبرو آیاته دې د پار چې دې سوچو فکر کی د دې آیاتونو کې ولیتذکروا الالباب او دې د پار چې نصیحت واخلي د دین اخوند اند اخلونو. دا کتاب د قبر د اخرت داغي سوچ به دا کوي او د خپل خاتمه او د انجام بارکی سړی فکر من کوي. وهذا ذکر مبارک انزلناه او دا نصیحت مبارک د خیر او د برکاتو نډکړې شوی دی. انزلناه را نازل کړی دی مونږه. اف انتم له منکرون آیا تاسو مشرکانو د دین انکار کوونکی. مخ کی دلیل نقلی د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام او دا غید اسمانی کتاب تورات شریف ذکر کو دے دے کہ اللہ د حضرت ابراہیم علیہ السلام حال ذکر کئ. ولقد آتینا بیشک ورکړو مونږه ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا رشده داغی کامل ہدایت داغی رشد نہ مراد ہدایت کامل ہے. ورکړو موږ ابراهيم عليه السلام ترشده هدايت داوي کمال هدايت موغيت نصیب کړو کمال هدايت مو حضرت ابراهيم عليه السلام ته نصیب کړو من قبل یعنی مخکد موسی او د هارون عليه السلام نا یا من قبل مخکد قران او د نبی عليه السلام نا یو معنا دا و یا من قبل معنا علماء دا هم کړي من قبل دا غید بلوغ نا مخک می ورته کامل هدایت ور کړو من قبل یعنی من قبل البلوغ وکنا به عالمین او مونږ پاغ باندې پوها چې هغه د دې هدایت او د نبوت مستحق دی مونږ تازل کې دا پته وچاو د دې د کمالات او ورکول مستحق دی وکنا به عالمین او مونږ پاغ باندې پوها چې دا رشد هدایت او نبوت دې سمبالو لې شی او دې دې لایق او قابل لې اوس خې څنګه قابل لې وړې خلک په حق مسله کې ورته مشر رشتہ دار یو لوی دیوار جوړ شي لیکن ابراهيم عليه السلام صفا الفاظو کې پلار تم خبرو کله ګناوي بي ديني وي خود چا مخ په چا باندې لوی شي او دا غي د وجنه پاغي چپ پاتې شي اذ قال لابيه یاد کا وخت ویلی ولي ابيه خپل والد تا وقومه خپل قوم تا ما هذه التماثيل سديدا بوتان التي هغبوتان انتم لها عاكفون چي تاسو د دې په عبادت باندې قائم او دائم دا ویلا څه شي وګوره د تماثيل نه مراد دې کې بوتان دي تمثال اصل کې وای او شی جوړ کړي شوی په لاسو د غټي د لرګینا یاد نور سم ماده نه او د یو مخلوق سره مشابهي جوړ کړي دي ته تمثال وای دي دې کې بوتانو خدا تمثال ورته د حقارت د وجنه جدا خو په لاسو جوړ کړي په لاسو دې جوړ کو په لاسو دې اترا شلو او تراله اوس ورته وی جدا معبود دې روح المانی وای عبر عنها بالتماثيل وای دې کې مراد د تماثيل نه اسنام دي لیکن تعبیر په تماثيل سره ولې کو تحقير لشانها داغ شان او حالس پکولو زکه تمثال ستوي الصوره المصنوعه یو شکل جوړ کړي شوی چې مشابه وی دی او مخلوق سره د الله د مخلوقاتو نه د دې د بوتان څنګه جوړ کړي نو روح المانی وي وکانت علاما قيل صور الرجال يعتقدون فيهم وقد انقرضوا دا بوتان د دې سړو په شکل جوړ کړیو چې دا غي بارکه د غلط عقیده او غي مړشوي او تیر شوی دا شکلونه د نیکانو اولیاء او بزرگانو جوړ کړی وقیل کانت صور الكواكب صنعوها حسب ما تخيلوا وای چې ادم ولې د دستور شکلونه جوړ کړیو د خپل خیال مطابق ځکه د حضرت ابراهیم علی السلام قوم لکه بت پرستو نو د نور اوس په مګي عبادت هم کولو ورتوی ما هذه التماثيل التي سدي بوتان دها انتم لها عاكفون سدي دا صورتنا او شکلنا انتم لها عاكفون چي تا سود دي په عبادت قائم او دائم عقوف خپل وي او شي لازم راني ول چې بس لازم دي نیول او پريزينا لکه معتكف ته معتكف لو وي دغه ماده اغم د اعتکاف زینی ولی په اس وجد وجوهات وی بریزینا نو کوف وی یوشه لازم رانی بس لازم مشپا ورز رانی ولی دای ته عبادتونه کوي نو دا غی سره نور هیڅ دلیل نو سیوا د دینه چې بس زمونږ مشرانو دا سکول قالو ویلی وغوی وجدنا آباءنا مندلیو مونږ خپل مشران پلارانو نیکونا لها عابدین چه دې ته عبادت او بندگی کولا بس مونږ سره نور څه دلیل نشتا خو زمونږ پلار او نیکه د پخوانه دا کارونه کوي قال ویلو حضرت ابراهیم علیه السلام لقد کنتم انتم بیشک ای تاسو و آباؤکم اوستاسو مشران مفید والعالم مبین پا گمراہ اخکارکی دیتو ای صفا سترہ مسئلہ چی دیت چالے حاض نکے سوک دیور سرا باعث ای دین کار بکم خوارو کڈلے میں مضبوط شی و قوت میرا شی اللہ وید ابراہیم علیہ السلام سر سوکو اس سوک مرگرے نشت تن تنہا دے او ٹولی دنیا تے یواز سکڑے ټولی دنیا ته یوازې مقابله لولاړ دي وې تاسو مو استادو پلارانم سریحي گمراهان دي ک تاسو کوي نو تاسو سریحي گمراهای کیږي او ک تاسو پلار نیکو کولو نو غیم په سریحي گمراهای کیږي قال ویلی ابراهیم علیه السلام لقد کنتم انتم بیشک ای تاسو ور مخامخ ورته وي تاسو یی و آباؤکم استاسو مشرانو فی دلال مبین پا گمراہ اخکارکیم دادا انبیاء علیہ السلام دا دعوت اصول لی خدای وسا و طاقت نو دا اصول دعوت دی ٹھیک دا چلی اصولی وسا و طاقت بنی نو مخامخ بنی شویلی چی تو گمراہی ہو کدی چا وسا و طاقت ودا سی ہوئی نو دادا حضرت خلیل دا دعوت موافق خبر قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين هغه وخت ګوره دا خبره دومره ګرانه وا چې هغه یې دا خبره کړې ورته وي ته ټوکی کې قسم وې ناشنا په لګی را چې ټول دنیا په تیار کې پراته دا او دغه بوتانو او دغه شکلونو دا اولیاء او بزرګانو ته وایي چې دا زموږ معبودان دي ای ویره دا جوړ دی وشت کوي موږ سره ټوکی کوي قالوا ویلو دی مشرکانو اجئتنا بالحق آیا تارات للکڑی دی مونگتا پا حق سرا سموے ام انت من اللاعبین یا کت دلو بوٹو کو کون کنے دا خبر پی دمر عجیب ناشناو لگی دا سموے او کنا اسیر موسرا خوشتبیتی کے مظاہرہ سرکے خوشتبیتی کے ذکر آیا دو ساتھ ای انبیاء علیہ السلام یو ٹھوکا دا یو خوش طبیعتی دا ٹھوکی دے جاہلانو کار دے او خوش طبیعتی انبیاء علیہ السلام کرے لکہ روایاتو کراغلی باب و مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پا بیان دا خوش طبیعت ای دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نو دے طبیعت دا زادے دو دا پار دا سی خبر چاٹو کی نی مقصد پکے دے بالخندول نی دے توی مزاح یو ٹوکا دا نو ٹوکا ناروا دا اللہ و الہ یسخر قوم من قوم یو قوم دے بل پوری ٹوکی نکی نارینا دے نارینو پوری ٹوکی نکی زنانا دے زنانو پوری ٹوکی نکی او سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبیعتی کڑی مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر بارکی گر احادیث شمائل ترمذی شریف کی راغلی قالو ویلو دے مشرکانو اجئتنا بالحق آیا رات للکڑی تا منگتا پا حق سرا ام انت من اللاعبین یا کئی تا دلو بوٹو کو کون کنا قال ویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام بر ربکم بلکہ رب ستاسو رب السماوات والارض رب دا اسمانو نو دزمکو دے اللذی حغا اللہ فتورہننا چې دا اسمانو نو زمکی پیدا کړی دي د فتورهن نا زمیر اسمانو نو زمکو تراجی دی او یو قول دام دی فتورهن نا چې ستاسو دا بوتان پیدا کړی د دای خو خالق شتا د دای مالک شتا و انا علی ذالکم من الشاهدین او زم پدی د گواهانو نا زد الله په وحدانیت چ اللہ معبود دے دے عبادت مستحق دے او استاس و خدایان دے عبادت مستحق ندی وانا علی ذالکم من الشاہدین او زیم پدید گواہانو نام علماء تفسیر لکلی چی دے بے وختر و یو میلہ بے واغی دے پار ببار وطل نو دے روان شو لغی تا ٹول لغی تا روان شو او دام علماء لکلی تاریخن چې ابراهیم علیہ السلام والد او دی نور مشرکانو خوراکو نرال او دی بوتانو تے مخلکی خل چې رمونگا واپس راشو نو دې کې بخیر او برکت راغلی او مونږ به بیا خورو استعمالو. آدارو حلمانی تاریخن لیکلی چې دا اویا یا دو اویا بوتانو اویا یا دو اویا بوتانو نو دای روان ابراهیم علیہ السلام ته اکثر لال نو وی وت الله قسم می دی وی پالا زما د الله په ذات عالی قسم وی لا کی دن اسنامکم چې خام خاص هی لب جوړوم سچل بجوړوم ستا سودی بوتانو تا بادان تو ولو مدبرین پس د دین چو ګرځی تاسو شا کون کی دا الله دا غویلی شان ذکر کئی چه گورا یو تن لے نو پا جب دعوت پیش کو صفا الفاظو کے خود جب پاغ اکتفاو نکا تن تنہا دے لیکن دلاسو دعوتیم شورو کو دا منکر رت کئی پلاسو سر دا شان دا انبیاء علیہم السلام وغیتا اللہ دور قوت ورکڑے چه تن تنہا یوازی دا جب دعوتم پیش کئی نو دلاسو دعوتم پیش کئی او تم رغت قسمی دا اللہ پا ذاتی آلی ہوئی زماد دا اللہ پا ذات قسمی دا بترکمی تاسو ساتے چه تاسو لار شئی او دا خدایان او معبودان مو خوشی شی نو دی لبز سے چل جوڑو نو دی خو خپل اختر تا او خوش آلی تا لارل او دا معبودان دا غشان خوشی پری خور نو ابراہیم علیہ السلام راغے اغی لمخی لخوراکونم پراتو لکه مخکې دله تیر شي را روان دي ورته وی الا تاکلون آیا خورینا مشرکانو او خپلو عابدانو در تمخه تدا خوراکونه یې خورینا فجعلهم جزازا نو ګرزولی او د خدایان د دوی جزازا زری زری جزازا ټکړي ټکړي او ګرزول زری زری او ګرزول او خپل لري په خیخ کو الا کبیر اللهم مگر اغا مشر بود د دوی یو غټ بوتو په دی او یاو دو او یاو کی اغا د دی ټولو نه غټ وغلی سمونوی او چې په تبر باندې ټول مات کل نو علما لیکلی اخر کې اتبر را غلی غاړه کې واچو فجعلهم جزازا نو ګرزولی وغی زری زری الا کبیر اللهم مگر اغا غټ او لوی بود د دوی لعلهم دید پارچ دا مشرکان الیه ارجعون الیه زمیر کی در احتمالات دی الیه اللہ طرفتا ارجعون روگرزی سوال پیدا کی جادو ربوتانو لی ماتول کل سنور سا مقصد دنی وی مقصد پک داو چھد دی توجہ اللہ تشی نبی ہر کار دا چا دا پارکی اللہ دا پارکی نامات کڑی اولیو لعلهم دید پارا الیه یرجعون چی دی اللہ طرف ترو گرزی خپل خالق مالک و معبود یواز اللہ منی یا الیه کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام طرف تر دید پارا چی دی ابراہیم علیہ السلام ترو گرزی او دا در تخیی چی دی خلیل کم کمال لے ابراہیم علیہ السلام دا مقصدو چی دی پا دی خپل خلووی چی دی سنشی کولے نو چکل او مشرک پا خپل خلووی سی جنشی کولے او بیام تی غواڑی نو دلیل او حجت پا غمان قائم شو چی دی ما تراشی او دی بوی جدا خطا کری نزب والا وام تا پوستی او کئی کنا آیا او خو پاکی روغ دے نو دا طول بشر مندشی او سرون با کتا کیوی بطال پتا جدی خبری نشی کولے اللہ دا خی چی یو طرف لطول دنیا دا او یو پل ابراہیم علیہ السلام دے خو سر چیت دے چاو دا باطل سر امیشہ دا پارسوی چیت ہوئی یا الیه زمیر دام دی بوت تمراجی کی دیشی دے دا پارا چی دی دی غٹ بوت ترو گرزی نو دے خروغ رمٹے دن پختنو کی چی مونگ نو نو دا دورا زمونگ وار خدایان چی چا دل دل کڑی نو تا سکول نا دی واپس رال الدخبل عید و اختر ناو دا خوش آلی دا زینا قالو ویلو دی مشرکانو من فعل هادا من سوک دے فعلا چکڑے دے حازا دا کار بے آلہتنا زمون دے خدایان و معبودان و سرا دا زمون دے خدایان و معبودان و سر دا کار چا کڑے گورا پا دنیا کی دے کافر مشرک نلوی احمق نی یو پلا ورتا الہتنا وای بل پلا غی زری زری پراتری دا څنګه معبود دی چې زری زری پروت دی د ځان د حال خبر نه دی ځان د پاره د نفع او نقصان مالک نه دی. قالو ویلو دی مشرکانو من سوک دی فعل هذا چکڑے دے دا کار بے آلہتنا زمون دے خدایان و معبودان و سرا انہو لمن الظالمین وی بے شک دا خو خام خاد ظالمانو ندے یر دا خلوی سوک ظالم دے چی دا کار کڑے. قالو سمعنا فتن ندیوی یر دے اوزوان نموری دری یذکرہم چې زمونږ د دې خدایانو نمونه علی وای چې دې سکول نشي یقال له ابراهیم چې هغه ته ابراهیم ابراهیم ویل کی دا وای څنګه وای کله چې هغه تلل کنا نو ابتدا کې خورتا اٹول وی چې موږ سره زینا ویار برابر نیم نو هر څوک چې براتل ابراهیم علی السلام لاره کې ناس وی موږ سره باختر لزه ناخیروت اخیری چې کله تیرې دل ابراہیم علیہ السلام وطلہ الہی دن ناس نامکم نو دا خبر آگئی وہ آورے دا نای دی نورو لوی ہے نا منگ دی عزوان نا قسم آورے دلے اگا قسم خوڑ لے چی دا بزرے زرے کو قالو ویلیو دوی چاچ دا خبر آورے دلے والا اکی تلہ الہی دن ناس نامکم قالو ویلیو دوی سمعنا آوری دلی دی منگا فتن دی عزوان نام او دې کې ګور چا چې د دین کار کړي الله ای ته فتا ویلی سړی ورته ویلی لکه دا درته بار بار تیشوی قران کې چې تلاوت کوي او لګ لګ په معنا پويږي نو د سر نه ګوري چې تر اخره پوری سړی چاته ویلی نو سړی هغه دي چې قران ورته سړی ویلی او کا الله او رسول چاته سړی نه وای نو کده ډیر وای چې سړی نه سړی کې دی نش قران پاک سړی ذکر کړي ګور دا صاحب کهف مبارک وای انهم فتیتن وای دا ځوانان انهم فتية دارنګ د موسی علیه السلام دا مجاهدینو مرګ مبارک وي فما امن لموسی الا ذريه من قومه سنو جوانانو ایمان راړو ایت جوانانو وي دارنګ تاسو له سوره یاسین کې براشي ورجا رجل من اقصى المدينه صاحب یاسین ته الله وي یو سړی وو کلی کې خو خلک ډیرو وو ير یو سړی پکې وو پیګه په خبره کلا اسی یعنی جسو والا خلق ڈیری خو سڑے پکیوی ناغا وطن تا چی پیغمبران تلی خلق خو پکیر دی خلاوی وجا رجلن یو پکی سڑے ہو چی اغدام بی آلیم السلام مدد ترا منڈی کی گورا سور مومن کی را دی فرعون خپل وزرا راجم اکلوی موسیٰ علیہ السلام قتلوم وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانا یو سڑے را پاسی دا وی وظالمانو داسی او سڑے وجنے اللہ غت سڑے ویلی سورہ نور کی را روان دی اللہ وی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ اللہ وی سڑیشت پدی دکانونو پدی پٹو پا کارونو کی وچی ازانو شیو دی دین تقاضائی نو کار لکارنو اللہ وی دغا سڑے چی خپل کار کئی حلال وچی کل دموز وقت دی جمعی رز دا بل دی دین تقاضا دا نو دے بس اگا کار دے دنیا پری وی سڑے کدے نو دا سڑے دے پی گئی پا خبر ہوا او چی یادو ساتے دن دے دن دے کار دے پارے دنیا پری نو خوا نو آکزان تار سا وی خلا وی سڑے آگا دے رجال اللہ تلہیہم تجارتو وی سڑی خوا آگا دی چی دے دن دے کار نے دنیا غافل کینا نو دے دیکھم وی قالو سمعنا فتن وی او اوری دلی دی منگ دے اوزوان نام او دے دیکھم دے کسیر دا قول ذکر کرے چ اللہ ہر پیغمبر چرا لے گلے نو پزوانائی کی را لے گلے ذکر دا زمواری دمر لوی او آچ دا بغیر دا زوانائی نچا سنبالو لے شو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے ما باس اللہ نبی اللہ شہاب اللہ حس پیغمبر نورا لے گلے مگر پزوانائی کی ولا اوتی العلم عالم اللہ وهو شہاب علم چاته نه دی ورکړې شوی مگر چې دې ځواني کوي علم حصول د ځواني شي وډا والی کی سړی ناغه سوی اتر شوی علم تیر شي ډیر علماء او طریقه دای چې هغه کله اخیری عمر ته ورسینو د دې یاري نه درس او تدریس پریزي چې حافظه کار پریزي دې ارداس زمون په مشایخ او استادانو کې تیر شي چې کله هغه پوه شي چې راز زمون دماغ مونږ ته رخصت راکو نو درس و تدریس پریزی دا نازک بای خپل وظیفه کئی او د ځان د پاره د خاتمی بیل ایمان سوالونه کئی نو علم حصول د زوانی شه و ما اوتی العلم عالم الا هو شاب وی چاته علم نره ورکړی شه مگر زوانی حال کی وتلا هذه الايه ابن عباس رضی اللہ عنہ مدا آیات مبارکہ ولستو قالو ویلو دی مشرکانو سمعنا فتن اوری دلی دی مونگ دی اوزواننا یذکرهم دی یذکر آغا مانا دا چکم دل مخ کی تیرا نبی علیہ السلام چی بلا رب تیری دنو مشرکانو بسوی احاد اللذی یذکر آلہتکم ویداد اغا چستا سخدایانو تب دیر دی وی ابراہیم علیہ السلام بارکی موئی یذکرہم دے لیکن یذکر آغا مانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مانا کہ یذکرہم ستاسو دخدایانو نمونالی دا دعوت دے حضرت ابراہیم علیہ السلام چی دا مشرکانو دے یو یو معبود نم بے غستو چی دا سنشکولے دا سنشکولے اغستی دی کن سورہ انعام کی در لطیر دی وئی فلم مارا شمس بادعتن فلم مارا کو کو ستوره ولیدو وی هادا ربی هغه ته اشاره او کچ سپګمې ولیدو وی هادا ربی نوار یو کا تو یو نو می اغست دی دی کوي ما هذه التماثيل ور دا هذه ذکر شوی دی کنه هادا سر چ یو شیل دا سی ګوت نیسی دا پیغمبرانو دعوت ما هذه التماثيل التي وی سدی دا مخامخ ورته ولار دے سدی شکلو ندا انتم لها عاکفون نزکا مشرکان وی فتن یذکرهم یو زوان نموری دلی چی دی نمونالی یو نمالی چی دیسن شکولے دیسن شکولے او یذکرهم دا ما نام دا منگا وری دلی دی دی او زوان نیذکرهم چی دی تب بدر دی وی حق تا میشه خلکو کنزلی ویلی وی زمونی خدایانو تا کنزلی کئی عیب بیانی یقال له ابراہیم چی اغت ابراہیم ویلی کی ادی آیات کی انشاءاللہ بیا تفسیر ذکر کرو صلی اللہ تعالی علیہ خیر پک کی آواز استا عبادت کولو والے وہی ملائکو اللہ رب العزت تو چمنگے مدد کو تاریخن علماء ذکر کری نو رب العالمین ورتوی لاڑ شے کہ مدد در نہ غواڑی نو مدد یو کئی او کنے نہ غواڑی نو بس ما او زما دا دوس پریزے جبرائیل امین علیہ السلام ور تراغے وی سحاجت شوی اما الیک فلا تعلم سحاجت نشت او حسبی اللہ و نعم الوکیل وی نو دا اللہ دا طرف نا برائے راس مدد را گئے قلنا یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراہیم چونکہ غیب مدد غختو کی واسطہ نو غختا دا ملائکو پزری مدد غختو کی واسطہ نو غختا نو رب العالمین پخپل قدرت کامل سر اور لحکم کچھ اے اور واورا کونی شبردن یخ و سلامن علی ابراہیم او سلامتی آوالا جوڑ شا پا حضرت ابراہیم علیہ السلام پا ابراہیم علیہ السلام سلامتی آوالا جوڑ شا وی دی حیواناتو کی ہر حیوان براتلو دی اور دا مرکولو کوشش کولو حدیث کی راغلی تاسو ورطا میسر کی وائے کربوڑے چی ورطا وی عربی کی ورطا وی وزغن وزع نو وی دب پکے ورکولو نو سید الکائنات فرمائی لی حدیث دا بخاری شریف کی راغلی چه حدود حرم او حرم نبار دیم سڑے قتلے او دے دے کی مفسرین واقعہ ذکر کردی چو مل مومنین کور کی او چکا ساتے لے ونو چاورتا ہے مور داس دی وی پدے مانے دا میسر کی وجن او حدیث کی دام راغلی چی پڑن بھی گزار دے وہ جو لسل نیکی دی پامل نامکی لکلے کی پڑن بھی گزار بانے دا دے بلفن لچ را جمکی بعض خلق خاص کر اگا خطرناک زہریل لوئی خو زہریل دام نے دا کور کې رانا لچ را جمع کیږي د دې په رومبني گزار و جلو سره سل نه کوي پامن نامه کیس کی دا لیکل کی د بوې پوکې ور کولو د بس کولو پوکې به ور کولو نور حیواناتو د خپل وس مناسب دا غي د مړ کولو کوشش کولو یو جن ګور دام در لخی کله مسلمان باندې څه تکلیف ته نستا پتاي دو دعا باندې وایس کی نکتا تا ایدو کو نگر دی نور حیوانات لوگو را او کل اکت پوکی ورگ دا کربوڑی پا پوکی بانے سکی در لیکن اغبان دور آسر و غرزی دو چھ نبی علیہ السلام وی دا سد پا حرم شریف کی بیم نپریز حالان کی حرم شریف کی سپگا کدر لنشی وجلے نو اللہ حکم کو وی منگائے و رشا سلامت یاوالا علماء کرام علی کلی وای ک رب العالمین دا وسلاما نو ویل لکی دیشی اخوالد وجنا اور تکلیف رسول خدا سلامن کې دی ورته لګولو فرشتو وای روغون تیونیو او د اور په منځ کې کینولو ادم مسله چې کله دی ظالمانو غرزولو نو کمی سید ابراهیم علیه السلام د بدن نه است ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی میدان د محشر کې ټول نو مخ کې چې جنتی جوړه باچولې شیا وسو کې ابراهیم علیہ السلام بای ځکه د الله د پاره د دوی د بدن نه قمیص لري کړی شو د الله د رضا د پاره د دوی د بدن نه نو ټول مخ کې جنتی جوړه بلی تا چولې شي او د نبی علیہ السلام بارک راغلی چې قبر مبارک نه را پورته کیږي نو جنتی جوړه کې بای نو اور په الله رب العزت یخ کو دا تاریخن علماء لیکلی چا ویلی یو افته په اور کې چا سلوی خرزی ویلی چا پنځوس رزی ویلی او اور وای دغه عمر کارو کو چې په کوم پړو غټو یا تړلې او نغې ته وسوځول او ابراهیم علیه السلام وی پدی کړي د خوشحالی په حالت کې تر دې چې دی خبره دومره اثر کو په دشمنانو د دین باندې وی نمروز تماشه لراغ چوی کتل ابراهیم علیه السلام خوش علیه سرور که ناسته وی داب ابراهیم علیه السلام وی ما کنتو اتیا با عیشن منی دا کنتو فیها دا سی جوند دو طولو مرک راغلی نده کمش پی و رزی چی دا ور پا منز کی تیری شوی زکا آغا جنتی ماحول اللہ جوڑ کرو جنتی خوراکو جنتی چینی وی تردی چی پا آغا دم رلوی غٹ کافر بانی دورا سرو کو وی ابراهیم علیه السلام تا نمروز وی چدا تا سره ور کیسو وداد سوریا غ فرشتوا او بی وی یا ابراهیم انی مقرب الی الهک قربانن ستا وی ډیر لوی غیرتی رب دی ما ستا د سوزول کوشش وکاو هغه د بچکول کوشش وکاو ویز سلور زرا غواګانې ستا د رب نوم باندې ذبح کو ابراهیم علیه السلام ورته وی ان الله لا یقبل تعالی من کما کنت علی دینک حتا تفارقه ویت کدا سلور زر غواگانې زب هم کې زما رب تا نه ترغی قبلین تر سوچ لري دا کفر او شرک پرې خلل ناغه وې خو بادشاہی نشم پرې خلل خو زر د چې دا زب حکم نو زب هي کې او دا علماء لیکلي وقف عن ابراهیم علیه السلام دین پس دې ابراهیم علیه السلام نه لا سنی ول خدا غې نه پس الله او لخر د ما شروع نکل او دا غار سے ختم کل او یو د پدې سپګم کې ورننوت او دا د هلاکت یو سبب جوړ شو ابن کثیر دام ذکر کړی چې سو سوا کال د دینه پریشانو او ډیر خپل هغه سو کو چې بدې سر به سکو یو سو گزار به والو دی باندې بد تارام اونت ملاوي ته الله وی قل لا مونږ ویلو یا نارو ای اورا قل لا ویلو مونږ یا نارو ای اور کو نیشا بردن یخ وسلاما علی ابراهیم او سلامت یا والا جوڑ شاہ پا حضرت ابراہیم علیہ السلام وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ اللہ دخب الحبیب دا تسلی دا پارا او دا دی امت دا نصیحت دا پارا بیانولا چی ابراہیم علیہ السلام پا کم زمانہ کی ہو نو په ابتدا کې دا غي هیڅوک مرګري نو تر دې چې خپل والد او قوم او بادشاہ وقت دا غي مخالفو خو هغه بغیر د سخوف او خطرینا او بغیر د چا د ملامت یاد پروا کولو نه د الله د دین مسله قوم ته بیان کړ تر دې پوری چې هغه کله په حجت کې کمزوري شول او سر دلیل ور سره نو وی وی سوځوي الله رب العزت ابراهيم عليه السلام د اور نا صحیح سالم رويستو او ټول دشمنان دا غوي شرمنده شول فرمای قل نامغ ویجو یا نارو ای اورا کو نی شبردن یخ خدا سی یخنا چې د یخنی د وجه نه زما خلیل ته تکلیف ملاو شي وسلاما علی ابراهیم سلامتی والا جوړ شاه په حضرت ابراهیم علیه السلام او د آیات تفسیر د تمخ کې تیر شو و ارادو اراده لرلی و د کافران و مشرکان به دا غبارکی کیدن د مکر او فریب فجعلناهم نگرزولی منگاغوی الاخسرین دیر تاوانیان د دنیا او د اخرت په تاوان کې وګرځیدل چې کله الله وی زما د خلیل د ابراهیم علیه السلام مقابله وکړه سوکم ګره هر دور کې چې د حق د انبیاء علیه السلام د دین مخالفت کوي نو دا په لو یا خساره او تاوان کې فروت ده ځکه دا دنیا یو ځل فنا کېدو والا ده د کې کسور نعمتونه شي په دې فنا راځي او د پښتني یو رز او یو زیشتا و ارادو به کیدن اراده لرلی واغی د ابراهیم علیه السلام بارکی کیدن د مکر او فریب فجعلناهم الاخسرین نگرزولی مونږه غی ډیر تاوانیان ونجیناه نجات ورکړو مونږه غوی تا ابراهیم علیه السلام یادای ولوتن او حضرت لوط علیہ السلام تا لوط علیہ السلام دا اللہ پیغمبرو او دا حضرت ابراہیم علیہ السلام روارو الی الارض اللتی زمکہ حاغتا بارکنا فیها چپاغی کمونگا خیر و برکت چول دے للعالمین دا پارد مخلوقاتو دین مراد کم از مکد چی اللتی بارکنا فی حالاو وی مونگ پک خیر و برکت چولے نو دین د شام د فلسطین د بیت المقدس اغا مبارک علاقہ مراد تھا ذکر علماء تفسیر دل تلیکلی داد عراق وطن مبارک وطن و ابراہیم علیہ السلام اللہ پدی کرا لے گلے حضرت ابراہیم علیہ السلام لکدی دے کی ابن کثیر ذکر کړي کان به ارض العراق فانجاه الله الى الشام حضرت ابراهيم عليه السلام د عراق پالا کو نلا ورته نجات ورکو د عراق نه شام ته هجرت وکړه چې کله عراق والو دای مرسل نه منلا نو حضرت ابراهيم عليه السلام شام طرف ته هجرت وکړه او دغه د عراق خارونه بغداد بصرا کوفه دا په خپل دور کې د علم مراکز امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غنت فقیه چې د دنیا اکثریت د مسلمانانو دای په مذهب ده دا د کوفی باشندو حسن بصری رحمت الله علیه دا نمونه چې تاسو رهلوی له محدثین نو دا په دغه وطن تیر شوی بلکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ چکل سلورم خلیفہ دے نو تدی دریو وارو خلفاء دار الخلافہ مدینہ منورہ وان او علی رضی اللہ عنہ دار الخلافہ کوفی تنکل کرے وان نو دا مرکز دے اسلام و لیل صحابہ دے زکیو لیل محدثین و دا غزے کی درسو نکڑی دا حضرت امام ابو داؤد رحم الله بارک علماء کرام لیکلی وی چکل ابو داؤد شریف مکمل کو وی لیکلو نو امام خام کور کے ناس تو او خادم ورته وی چې بادشاہ وقت درات لو اجازت غواړي امام ابو داؤد رحم الله وی چې بادشاہ مات دی وخت کې سوې وی داو کې اجازت ولو کا نو بادشاہ راغ امام ابو داؤد رحم الله توئی چیزی او دری درخواستونا او دری خبر پیش کوم کتا سے منائی نداغ دور دو علماء دا بادشاہان لوی شانو امام ابو داؤد ورتوی کد منلو قابلی بیو بے منم یو حکم پاغی کدا او دا بادشاہ چدا کتاب دا حدیث دیولی کلو نو کتا سو زما دا فرمان مطابق بصرے تلاڑ شئی او ال تدری کتاب درسو کئی چی خلق الاخیر بس نو ای امام ابو داؤد رحم اللہ وی جدا صحیح خبر دا زب بصرے تلاڑ شو نو دا خیرن عمر اغدا ابو داؤد شریف درس پا بصرہ کے ورکڑے دوی مولد آوی جزما بچو تا بسبق خی ناغور تو اید عالم کار دای خلق الاسبق خیل خیم با وی درے مدار چی چون کی دا زما بچی نو لاہ دا سبق بخی وی ندا شیلن انتیار بچی بدی دنور طالبانو سرکینی نو دا عراق سمر خارون جدی دا د اسلام مراکز په خپل دور کې فزمون د بی دینو د وجنا زمون د غفلت د وجنا دارور مراکز دا ختمی گی لکه بخارا بارکی مورخین او زمون مشایخ ویلی یو بخارا پا یو خار کی سلور سو مدرسی وی دا غالا کی دروس دا قبضی دلان درالی بلکی دا دی علم ویدا سی مقام دا چی دا دا مدینی تو یہ بیرن را روان شو نو دے کل یو زیدی را چای کل بل زیدی را چای که خلقو کی دا علم او د علماء کرام او ادب او احترام وی په دین عمل وی نو غدیر ال تدیری او کده دی دین سوک به حرمتی او کینو دا دین دا غالا کینه بولی الا کی تلارش نبی علیہ السلام فرمایلی وای د دین داسې مثال لکه یو مار د خپل سوراخ نوځي ګرځي را ګرځي خو اخر کې بیا خپل سوراخ لراز دین د مدینه منوره نه وته بیا با اخر کې مدینه طیبه ترش نو دی دی کې الٹی بارکنا فیها نہ مراد شام نه حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام شام طرف ته سکړو شام طرف ته هجرت کړو او شام مبارک علاقہ دا ابن کثیر د تلیکلی چزمکه د محشر به شام وي په دغه شام په زمکه به عیسی علیہ السلام را کوزیږي او دجال به د شام په زمکه عیسی علیہ السلام قتلای دام تاسو مخ کی درسونو کې اوریدلی کې ایر درننی چې دجال روزی نو د عراق د علاقو نو روزی اغا خطرناک فتنه چې خطرناک فتنه دجال بد عراق د باز کلو نو روزی اده بیا شام کې حضرت عیسی علیه السلام چې راکوشي نو قتل ای به نو داغه مبارک از مکوا چې پدې کې پزورګون انبیا علیه السلام تیر شو ونجیناه ولوتن نجات ورکړو مونږه اغتا ابراهيم عليه السلام یادای ولوت و نولوت عليه السلام ته ال الارض التي زمکه هاغتا بارکنا فيها چې مونږه خیر او برکت چوله پاغي کی للعالمین د پاره د مخلوقات الله پدې کې خیر او برکت چوله او دا مبارک زمکه دا پسونو زرګون انبیاء علیهم السلام په تیر شوی او د غزه کې دفن دي عیسیٰ علیہ السلام باخر زمانہ کی پدغہ مبارک عظم کرا کزی گی ووہبنا لہو اسحاق او بخلے امونگا دتا حضرت اسحاق علیہ السلام